nga monja mombe yoko nyangole kamba ngale yoko mona mpasha wa yengai yengai yengai mwashi nangai yoke ye omemi bolingo nangai omemi nisutu na mwana nangai okondangi mine ngambala po mebale soki kompete maye zala lokola montele na masua mbe na peti maye na maboko nangai nalanda yokuna na mboka bomkanga moye ha bolingo nangai yo wana ozali kokende ha bolingo ntuka Jagger.